NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zometeen over pubers. Een nogal onbereikbaar volkje. Maar dat komt doordat we ze helemaal verkeerd benaderen, zegt hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. Zometeen meer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. NSC en Volt stellen Kamervragen over de overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de energiesector. Uit opgevraagde stukken blijkt dat zij in het kabinet nog energiezaken besprak vlak voordat ze lobbyist werd. Van Nieuwenhuizen zegt er nu over dat haar politieke antenne niet scherp was. Kamerleden Omtzigt, Van Vroonhoven en Dassen willen van demissionair premier Rutte weten waarom die Van Nieuwenhuizen tot allerlei kabinetsvergaderingen toeliet, terwijl die wist dat ze lobbyist wilde worden. Op 10 plaatsen langs de rivieren staat het water erg hoog, blijkt uit een overzicht van Rijkswaterstaat. Zo staat het langs de IJssel in Zutphen nu het hoogst, op bijna 7,70 meter. En Deventer verwacht dat er morgen overstromingen zouden kunnen komen. Dan bereikt het water het hoogste niveau. De gemeente heeft maatregelen getroffen, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Ze zijn natuurlijk wel alert en hebben sinds gisteravond en ook vanochtend langs dat deel van de stad, pal langs het laagste punt natuurlijk van de kade, zandzakken geplaatst, waardoor er eigenlijk een extra verhoging is aangebracht, waardoor de kade op die plekken met 30% is verhoogd. De waterschappen zeggen, net als gisteren, dat de situatie beheersbaar is dankzij de genomen maatregelen. Danny Blind is zoals verwacht benoemd tot technische man in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Blind zit daar tot november 2007. Danny Blind volgt Jan van Halst op, die voor een paar maanden directeur algemene zaken van Ajax is geworden. De Verenigde Staten maken zich bezorgd over nucleaire activiteiten van Iran. Dat heeft de verrijking van uranium opgevoerd, zegt atoomwaakhond IAEA. Het Westen is al langer bang dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het ministerie van Gezondheid in Gaza, dat door Hamas wordt gecontroleerd, meldt dat in de oorlog met Israël in totaal nu ruim 21.000 Palestijnen zijn gedood. De afgelopen 24 uur kwamen 195 Palestijnen om en raakten er ruim 300 gewond. Een vijfde van het geteste vuurwerk komt opnieuw niet door de keuring van de inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie testte F2 vuurwerk, zoals cakes, compounddozen, grondbloemen en fonteinen. Wij selecteren al op het zogenaamde risicovolle vuurwerk. Dus betreft niet alle vuurwerk in Nederland, maar op het risicovolle vuurwerk. En van dat risicovolle vuurwerk hebben wij 1 op de 5 artikelen afgekeurd. Het vuurwerk ontplofte te vroeg, er vlogen brandende stukken in het rond of het maakte te veel lawaai. Fabrikanten moeten afgekeurd vuurwerk uit de winkel halen. Volgens de inspectie hebben fabrikanten de veiligheid wel wat verbeterd. Zo zijn afmetingen aangepast, waardoor vuurwerk niet omvalt. Een van de zeldzame zeeschildpadden die afgelopen weken zijn aangespoeld in Zeeland is dood. Dat heeft diergaarde Blijdorp laten weten waar de dieren zijn opgevangen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Het dier werd 1,5 week geleden gevonden op het strand bij Zoutelanden en kreeg de naam Bluff. Het was de tweede van in totaal 6 zeeschildpadden die de afgelopen tijd aan de Nederlandse kust werden gevonden. Vermoedelijk zijn ze in de verkeerde golfstroom terechtgekomen en daarna onderkoeld aangespoeld in Nederland. Het weer, in het noorden nog lichte regen of motregen, geleidelijk ook daar droog. Het blijft bewolkt. Het wordt 8 tot 10 graden. In het zuiden zou de zon nog even kunnen doorbreken. Vanavond vanuit het westen opnieuw regen. Morgen wisselvallig, er staat veel wind en dan wordt het 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. Gelukkig is de weg alweer vrijgegeven. Kan ik helaas niet zeggen over de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Haps kantelde een vrachtwagen aan het begin van de middag. Nu is voorlopig de rechterreis ook dicht. Op dit moment is de vertraging 30 minuten. Kunt dan ook beter omrijden via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Ster. eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Mijn broer en zijn gezin hebben de storm niet overleefd. De overstroming heeft alles meegenomen. Het speelgoed, de huisraad, maar het allerergste, de kinderen en hun vader en moeder. Dit zijn de woorden van Aya uit Libië. Ik ben Waldemar Torenstra. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het derde kerstdag met extra aandacht voor de vrienden, heb ik begrepen, op derde kerstdag. De family. En twijfel niet over vriendschap, hè. U mag er meer dan één. Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles is zometeen hier. Hij gaat uitleggen hoe we met pubers om moeten gaan. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1851. Toen kon je in Nederland voor het eerst postzegels kopen. En de cafébrand in Volendam in 2001 is letterlijk en figuurlijk een groot litteken in het vissersdorp. Om die ramp te verwerken en accepteren is de stichting Volendam United opgericht. En daarover is nu een documentaire gemaakt. Maar nu eerst, zoekacties naar biologische ouders. Ja, die worden georganiseerd door de FIOM, het Instituut voor Afstammingsvraagstukken. En de FIOM schaf per 1 januari de eigen bijdrage af voor geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders. FIOM wil hiermee geadopteerden een extra zetje geven om onderzoek te beginnen. Contact met Ellen Gietmans is de directeur. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom was er eigenlijk zo'n eigen bijdrage van €285? Nou, voordat we de zoekactie in het buitenland starten, doen we in Nederland al een soort van vooronderzoek om te kijken wat de kans van slagen is. En dat kost tijd en dus geld. Maar we vonden dat toch een drempel waarvan we dachten, die kunnen we weghalen om geadopteerden tegemoet te komen. En waarom is dan nu besloten om die bijdrage te schrappen? Nou, dat hangt samen met het rapport van de commissie Joustra. Ik weet niet of u dat bekend is, maar dat heeft onderzoek gedaan naar misstanden in het verleden rondom adoptie. Ja. En die heeft dat ook vastgesteld dat er misstanden hebben plaatsgevonden. En dat heeft ons te doen besluiten van wat kunnen wij nog als organisatie doen om geadopteerden tegemoet te komen op dit stuk. Dus eigenlijk als gevolg, het was een van de aanbevelingen ook van Joustra dit. Ja, Joustra heeft, die heeft drie aanbevelingen gedaan. Eén is excuses namens de overheid. Twee is het per direct opschorten van interlandelijke adoptieprocedures die nu weer op gang zijn gekomen. En de derde was het oprichten van het expertisecentrum interlandelijke adoptie. Juist ook om de zoekactiemogelijkheden te verbeteren in de landen van herkomst. En dit, de feitelijke zoekactie hangt daarmee samen. Ja, die drempel dus van die €285, die verdwijnt per 1 januari. Nou is er een stichting, Adoptee Rights Activism Netherlands. Dat is eigenlijk een landelijke club voor geadopteerden. Die zeggen, ja, het is toch symboolpolitiek, want wij hebben dat geld wel moeten betalen, wij krijgen het nu niet terug. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En sowieso is het, vind ik, voor geadopteerden sowieso zuur. Want er is voor hen beslist dat zij naar Nederland zijn geadopteerd. En nu zij op zoek willen gaan naar biologische familie, zijn zij het ook die kosten moeten maken. En dat kunnen we helaas niet wegnemen. Maar we vinden, ja, dat we dat met terugkerende kracht voor anderen niet kunnen doen, is vervelend. Maar ook geen reden om dat voor nieuwe mensen die gaan zoeken, om dan die stap niet te zetten, vonden we ook niet realistisch. En het is nog eventjes voor mijn begrip zo dat als je dan uiteindelijk in zo'n traject komt, moet je uiteindelijk nog wel de kosten betalen die het onderzoek, wat het onderzoek kost. Klopt. De eigen bijdrage gaat vooral over de kosten die FIOM maakt. Maar als je een zoekactie in een ander land gaat starten, dan kan het zijn dat je kosten hebt voor bijvoorbeeld het vertalen van een rechtbankdossier of van opvragen van een akte bij de notaris. En die feitelijke kosten die blijven voor rekening van de geadopteerden. Hoe ziet zo'n onderzoekstraject er eigenlijk uit? Waar gaat hem dat allemaal in zitten, die kosten? Ja, het verschilt heel erg per land. Sommige landen, bijvoorbeeld Zuid-Korea, die hebben alle adoptiedossiers, nou alle, in ieder geval zo goed als veel, bij één bepaald bureau. Nou, dan hebben we een correspondent in het land van herkomst. Daar nemen we contact mee op en die gaat naar dat bureau. Maar je hebt ook landen waarin de informatie veel meer versnipperd is. En dan moet iemand bijvoorbeeld gaan reizen naar verschillende districten of naar verschillende organisaties om informatie bij elkaar te krijgen. En dan levert dat vanzelfsprekend meer kosten op. En dat kan een land zijn als bijvoorbeeld Colombia, maar ook in Duitsland. Duitsland heeft geen centrale registratie van persoonsgegevens. Maar als iemand bijvoorbeeld 4 keer verhuisd is, dan moet je iedere keer weer een nieuwe gemeente aanschrijven. Die moet gaan kijken waar iemand is gebleven. Hoeveel van dit soort onderzoeken doen jullie per jaar? Dat wisselt. De afgelopen 5 jaar hebben we er 780 gedaan. Ik heb even nagekeken, in 2022 hadden we 30 nieuwe zaken. Maar zoekacties duren vaak ook wel 1, 2, 3 jaar. Afhankelijk ook van de snelheid waarmee informatie of contactpersonen gevonden worden. Ja, en nu dus wordt die 285 euro wordt geschrapt. Verwacht u nu ook meer aanvragen? Dat ben ik benieuwd, want we weten toch dat de afweging om wel of niet te gaan zoeken is vaak een emotionele afweging voor mensen. En het kan zijn dat de financiële drempel net een zetje is om een zoekactie te starten. Maar belangrijker is dat mensen bij zichzelf nagaan of ze er klaar voor zijn. Omdat het toch vaak een periode van wachten inhoudt. Een afhankelijkheid van wanneer reactie of informatie komt. En daarnaast is het ook altijd de vraag, degene naar wie ze gaan zoeken, of die contact wil, of dat diegene nog leeft of gevonden wordt. Ja. Dus het is wel goed dat iedereen dat voor zichzelf goed afweegt. En want kijk, dat onderzoek kost natuurlijk een tijd. Misschien wel 1, 2 jaar misschien. Maar er is ook een wachtlijst, begrijp ik. Hè? Dus voordat er überhaupt een zaak in behandeling wordt genomen. Ja, dat klopt. Ja, we hebben echt een wachtlijst voordat we dat kunnen doen. En dat is iets wat super vervelend is. Want als je zelf de stap maakt om te gaan zoeken en vervolgens sta je bij ons al in de wacht. Dat is niet wat we willen. Dus we gaan er alles aan doen om dat komend jaar in te lossen. Hoe lang is die wachttijd nu? 16 tot 20 weken. Ja, oké. Duidelijk. Dus dat is niet vrij. Dank voor de toelichting, mevrouw Giepmans. Ellen Giepmans is directeur van de FIOM. Down that rocky road, but Stuck with you and Huey Lewis and the News. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, we gaan praten over pubers en u kent er vast ook wel eentje. Wat bekend is over pubers, ze luisteren niet, ze ruimen nooit iets op. Ze doen of ze in een hotel wonen, want ouders en docenten zeggen dat gaat het ene oor in en het andere oor weer uit. Liever chillen ze met leeftijdsgenoten, communiceren ze in een onbegrijpelijke straattaal. Nou ja, dat is het beeld. Maar dat beeld, dat klopt niet, zegt hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. Hij pleit voor een andere benadering en zegt die begin dan maar eens om ze tiener te noemen in plaats van puber. Meneer Jolles, hartelijk welkom. Dank je wel. Schrijver van Het Tienerbrein. Het boek over de tieners. Tiener is beter dan puber? Ja, tiener is beter dan puber. Het woord puber wordt in het buitenland bijvoorbeeld bijna nooit gebruikt. Daar heb je puberteit. Dat is een periode die gaat zo van of ongeveer 10 jaar tot aan 13, 14 jaar. Maar wij praten soms nog over 17 jaar alsof het een puber is. En dat is natuurlijk niet zo. Wij gebruiken het woord puber denigerend, negatief. Als degene die altijd de afwas op tafel laat staan, die gewoon vervelend is, met hoe die op de bank zit. Dus zou jij je puber ook niet achter het behang plakken? Wordt het al gezegd op schoolplein. Ik vind van nee, omdat de tiener is nog werk in uitvoering. Oké, maar dat is dan de naam, hè? Tiener, puber. Maar dit wat ik net vertelde, ik heb zelf geen kinderen, hè? Dus ik heb dit van horen zeggen. Ja. Van mensen die wel kinderen hebben en die zeggen allemaal, ja, dit klopt wel een beetje, dat beeld. Het klopt wel. En zo kan de tiener ook een beeld hebben van die mopperige, bozige ouders. En dat klopt ook. Dus er is een behoorlijke spraakverwarring tussen ouders en kinderen. Dus ouders denken van ja, die regels zijn toch duidelijk. Hij volgt ze niet, dus is hij fout. Ja, het kan ook andersom zijn. Dat je regels stelt die helemaal niet duidelijk zijn voor een kind. Van waarom die er zijn. Ja. En we zijn toch uiteindelijk allemaal tieners geweest? We zijn tieners geweest, maar we zijn eigenlijk vergeten hoe wij zelf waren. Ja? We waren ook rebellerend tegen die stomme ouders die eigenlijk ook wolharige mammoeten waren het onze eigen ouders. Hoe was u als tiener? Ik was een beetje tegendraads, maar ik geloof dat ik wel lief tegendraads was. Ik was niet heel erg vervelend tegen mijn ouders, maar ik liep helemaal op mijn eigen route. Mijn ouders wisten helemaal niet waar ik mee bezig was. Ja, we hebben natuurlijk even onderzoek gedaan. Ja. U ging zelfs dynamiet maken, begreep ik. Ja, dus dat had ik uit een boekje wat ik in de bibliotheek had. Ik vond dat heel interessant, spannend. En ik was daarmee bezig en ik las op pagina 17. Ik was op pagina 14. Bij pagina 17 zag ik: zorg voor een volstrekt trillingsvrije omgeving. Want als je maar op de vloer stampt, dan ontploft het. En toen dacht ik, misschien ben ik toch niet zo goed bezig. Niet handig om het in huis te doen in ieder geval. Ja, nee. Op de derde verdieping van een gewoon woonhuis. En het was inderdaad mogelijk dat het hele blok naar het plafond ging, zeg maar. Maar die botsing, laten we zeggen, tussen die ouders en die tieners, dat is dus vooral ook communicatie. Ja, en het is eigenlijk ook van alle tijden. Dat is zo vreselijk leuk om te zien dat zelfs in kleittabletten die opgegraven zijn in het huidige Irak, dus 4000 jaar oud, is er al gesproken over die tiener van nu. Mm-hmm. Hoe kan onze samenleving ooit iets worden met deze luie lapswansen die helemaal niks doen en die niet naar ons luisteren? En zo zijn er over de wereldliteratuur heel veel van dit soort uitspraken. Ook uit de periode van Socrates, dus gewoon 400 jaar voor Christus, bij de periode van Confucius of alle andere filosofen die we niet eens meer kennen, wordt hetzelfde gezegd. Maar er wordt te veel de nadruk op de negatieve dingen gelegd dus. Ja, we hebben niet door dat wat wij stellen. Wij zijn echt natuurlijk als ouder of als leraar integer bezig. Wij proberen ons kind verder te helpen. Ja. Maar we hebben het idee, wij hebben de ervaring. Ik ben nu 38 jaar, ik ben ouder, ik weet hoe de wereld eruit ziet. Dus als dat kind mijn ervaringen volgt, dan wordt het een fantastische volwassene. En dat is niet zo. Want die 38-jarige heeft heel veel dingen geleerd, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, die zijn nu volstrekt niet meer relevant. Ja. Dus die tiener van nu leeft in een wereld die over 20 jaar heel relevant is. Want dan zal die puber van nu, die tiener van nu, zal ons helpen. Die zal het stikstofprobleem oplossen. Die zal mij verzorgen als ik in het verpleeghuis lig. Hopen we allemaal, hè? Oké. Maar zo is het eigenlijk door de vele eeuwen heen geweest. Ja. U hebt dat boek geschreven, u hebt ook een eigen adviespraktijk, hè, waarbij u ouders en tieners dus helpt, die echt vastgelopen zijn. Wat zijn daar dan de verhalen? Wat hoort u allemaal? Nou, dit soort verhalen, maar ook verhalen waar iets sombers in zit. Van mijn dochter van 12 was hartstikke leuk. We hebben heel veel samen gedaan en de winkels toe. En nu is ze 2 jaar verder. Ze is gothic, vreselijk. Ze praat niet meer met me. En die zoon van me gaat dezelfde richting uit. Die zit alleen maar met een hoodie op de bank en doet helemaal niks. geen communicatie meer, geen gesprek meer. En ouders zijn er doodongelukkig over. Maar hoe kan je dat dan, hoe kan je dat dan doorbreken? Meer taal, meer praat, meer over jezelf praten. En heel veel ouders die springen in de rol van manager. En dat is heel goed. Als je kind 6 jaar is, dan moet je managen. En op 10e jaar mag het ook nog wel. Maar je moet veel meer coachend zijn of mentor zijn. Of je dochter van 15 die liefdesverdriet heeft. En die denkt, de wereld wordt nooit meer wat. Mijn vriendje heeft het met me uitgemaakt. Dat je gewoon ook niet zeggen van, dat komt wel weer goed. Want dat is weer vanuit ouder geredeneerd. Mm-hmm. Maar gewoon op het niveau van je kind gaan staan. Begrijpen dat hij nog weinig kennis, weinig ervaring heeft en helemaal niet weet hoe de wereld eruit ziet. Ik snap dat. Op het moment dat je dat misschien begint te signaleren, of dat, ja, ik weet niet op welke leeftijd dat, de ene is ook sneller dan de andere natuurlijk, maar op een gegeven moment zie je dat als ouder. Dan ben je er nog op tijd bij. Maar soms is het al helemaal vastgelopen. Dus hoe bereik je dan nog die kinderen? Nou, heel veel kinderen die hebben natuurlijk eigenlijk veel te maken met hun eigen leeftijdsgenoten. En hebben een tijdje lang het idee dat die andere leeftijdsgenoten van 12, 13, 14 jaar, dat die de wereld begrijpen. En dat is natuurlijk niet zo. Dus die hebben de ouders nodig voor vragen die ze zelf hebben. We weten nu van de afgelopen jaren dat heel veel tieners slecht in een vel zitten, slecht welbevinden hebben, gestrest zijn. Maar zeker na corona ook, hè? Absoluut. Ja. Nou, de corona heeft het nog versterkt. Voordien was het al en dat is nog een heel stuk versterkt. Als jij als ouder gewoon gaat begrijpen dat kind niet weet waar het over gaat, zorgen heeft, gestrest is, door het feit dat jij als ouder prestaties wil neerzetten... die jij niet kunt maken, je moet vertrouwen hebben in je kind. Respect hebben voor de 15-jarige. Want heeft te weinig kennis, heeft te weinig vaardigheden, heeft te weinig ervaring. Zorg dat die vaardigheden opgedaan worden. Als groot voorbeeld hiervan, wat ze eigenlijk alle mensen nodig hebben, is kunnen debatteren, kunnen praten, kunnen redeneren en argumenteren. Want ze worden altijd door papi of mami in een hoek gezet. Die zijn daar veel beter in. Hebben veel beter, 3-4 keer zoveel woorden beschikken ouders over. Praat met je kind. Praat ook over het feit dat je gisteravond kwam ik thuis en ik was eigenlijk heel vervelend tegen je. En we hebben een beetje zitten schreeuwen tegen elkaar. Jij ging de deur uit met een slaande deur. Ik was moe. En sorry daarvoor. Ja. En dus, haal nu maar even een biertje uit de koelkast. Dat kan. Dus je kunt best wel ook met een grijns om je mondhoeken zeggen, hey puber, ga eens even een biertje voor me halen. Ja. Als je maar accepteert dat je grijnzende puber zegt, ja, oké, boomer, dat zal ik doen. Ja. Dus dat je elkaar best wel mag plagen. Ja. Dus door plagen krijg je contact met elkaar. Maar het punt is natuurlijk uiteindelijk over dat liefdesverdriet ook. Ja, ik denk toch dat heel veel pubers ook niet direct bij hun ouders te raden gaan als dat aan de hand is. Het zou natuurlijk mooi zijn als het wel zo is. Ja, nou, als je dat vertrouwen kan winnen. Ja, maar er zijn heel veel voorbeelden dat dat wel degelijk heel goed kan. Ja. Maar heel veel ouders die durven het niet meer. Die hebben het idee van, ik heb nu een soort van macht. En als ik 1 vinger geef aan mijn kind, dan pakt het de hele hand. En dat is niet zo. Want die kinderen zitten zo met heel veel vraagtekens. Hoe de wereld eruit ziet. Van wat de mevrouw die zo boos was bij de kruidenier, wat die van mij vindt. Wat de leraar van mij vindt. Ja. Help je kind om dat te begrijpen. Dat is natuurlijk ook nog een punt. De scholen, want die kampen er ook mee. Als je de verhalen van docenten ook leest. Die krijgen hier ook mee te maken natuurlijk. En exact. Weten eigenlijk ook niet zo goed hoe ze daarmee overweg moeten. Dus moeten de scholen dan ook een andere koers varen? Een andere koers, eigenlijk moet je zeggen, een nieuwe benadering is, ga gewoon door op school met kennis geven. Is ongelooflijk belangrijk. Ga gewoon door met vaardigheden trainen. Maar heb ook oog voor de sociale en emotionele brein. Het brein van de tiener is een sociaal brein. En dat is helemaal niet geïnteresseerd in de leraar. In de stof die hij doseert. Van biologie tot aan scheikunde, wat dan ook. Mm-hmm. Een leraar die geïnteresseerd is in het kind. In Ahmed of Meerte of wie ook. Dat is een leraar die contact heeft met zijn kind. Een leraar die op zo'n manier naast een kind staat, krijgt veel meer voor elkaar, omdat uiteindelijk ook de motivatie is. Wij moeten accepteren dat onze kinderen van 12 of 14 eigenlijk nog helemaal niet weten hoe de wereld eruit ziet. Ja. Dus wij moeten hun de wereld tonen en ook voorbereiden op datgene wat er straks op hun pad komt. Het punt is ook wel dat veel ouders zelf ook niet meer weten hoe de wereld er eigenlijk uitziet op dit moment. Het is nogal diffuus. Ja, en als wij ons dat realiseren, als we hebben over de grote Europese politiek, over met Oekraïne of met Gaza, dat zijn dingen waar we heel ver van ons afstaan. Mm. Maar ook in Nederland, als we over toeslagen of zoveel verschillende problemen die wij als ouder ervaren, waar wij niks mee kunnen doen. Als je vanuit dat optiek naar kinderen kijkt, dan kun je toch helemaal begrijpen dat ze volstrekt panisch zijn. Dat ze helemaal niet weten waar het heen moet. Nog één ding, want het is nu vakantie. Dus straks is die vakantie voorbij en dan gaan ze weer naar school. Dan gaat het mobieltjesverbod in. Vindt u dat eigenlijk een goed idee of niet zo'n goed idee? Heel goed idee. Want er is de afgelopen jaar natuurlijk vaker gezegd door de ouders of de school van ja, ze moeten gewoon leren om dat ding te gebruiken. Nou, we zien dat ze dat niet kunnen. En we kijken naar onszelf en zeggen, goh, ik ben papi en ik moet toch ook toegeven dat ik iedere 10 minuten even op dat ding kijk. Mm-hmm. Dus hoe kunnen wij dan verwachten dat zij het kunnen als wij het zelf niet kunnen? Dus ja, het mobieltjesverbod op school is heel goed. En thuis ook doorvoeren dan? Thuis doorvoeren, maar verbod wil niet zeggen 100%. En dat betekent opvoeden. Dus ouders geven steun, geven sturing en inspiratie. Ja. Dus die geven ook aan van, weet je waarom dit nou voor jou als 12-jarige niet goed is? Jouw concentratie. Weet je wat dat is? Het feit dat je 5 minuten achter elkaar met 1 ding bezig bent. Als wij nou eens 5 minuten naar de horloge kijken, moet jij eens even zien hoe lang jij in die 5 minuten op 1 ding bezig bent. Ja. Dat zijn dingen waarmee je kind zegt, ja, ik begrijp het eigenlijk wel. En dan heb je dat op school. 3 kwartier in een klas geconcentreerd zijn, lukt niet. 3 kwartier thuis op iets geconcentreerd zijn, lukt niet. En vandaar kun je een kind overtuigen waarom TikTok niet goed is. Ja. Kijk, het klinkt hier mooi zo bij ons op de radio. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel ouders thuis dit horen en denken, ja, die meneer praat makkelijk, maar dan moeten ze uw boek lezen, want daar staat het ook allemaal nog eens heel goed uitgelegd. Het tienerbrein, geschreven dus door emeritus hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. Hartelijk dank voor het gesprek. Nieuwe muziek dan nog even. Ik heb nog vandaag eentje en morgen kan ik er nog eentje kwijt. De Tips, soulband uit Amsterdam met de oogverblindende en charismatische Roxanne Hartog als zangeres. Het is retro zoals retro bedoeld is. Eind januari verschijnt hun nieuwe album. Dat heet Keep It To Yourself. Daarvan hoort u nu Ain't That Funny. Do you have something to your stew spare? I'll stay blissful. uit Nederland, hè? De Tips zijn dat. Ain't It Funny, dat is het liedje. Zometeen gaan we terug naar deze dag in 1851. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Turkse president Erdogan heeft premier Netanyahu van Israël uitgemaakt voor Adolf Hitler. Op een bijeenkomst in Ankara vergeleek hij de Israëlische aanvallen op Gaza met de manier waarop Nazi-Duitsland de Joden behandelde. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen geeft toe dat haar overstap van het kabinet naar de energielobby niet optimaal verliep. Uit opgevraagde stukken blijkt dat ze vlak voor haar overstap nog bij kabinetsoverleg over het energiebeleid betrokken was. Het waterniveau in de IJssel bij Deventer is afgelopen uren niet meer gestegen. Het peil is gestabiliseerd op 6,20 meter boven NAP. En dat is onder de kritieke grens van 6,30 meter. Als het water nog stijgt, dan komt het volgens de gemeente zeker niet verder dan de kade de Welle. En een Griekse politieagent die begin deze maand ernstig gewond raakte bij volleybalrellen in Athene is overleden. Hooligans gingen elkaar te lijf. De agent kreeg een vuurpijl in zijn been en overleefde dat niet. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Nou, op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ben je bijna een half uur extra kwijt. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen. Staat 6 kilometer door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek 15 kilometer en 25 minuten vertraging. Een gekantelde vrachtwagen op de A73 vanuit Nijmegen in de richting van Maasbracht. Tussen Malden en Haps heb je 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht. Je kan omrijden via Eindhoven over de A50, de A2 en de A7. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 27 december 1851. Villa VDB. Op die dag werden voor het eerst postzegels verkocht in Nederland. Het staatsblad van 1851, waarin onder meer staat: de dag der invoering van het gebruik der postzegels wordt bepaald op 1 januari 1852. En hoe reageerde het publiek nu in die dagen? Vond hij het ook een grote nieuwigheid of ging het er gemakkelijk in? Het was toch wel zo dat de minister van Financiën aan een Haagse drukkerij opdracht heeft moeten geven om een beknopte handleiding samen te stellen. Er staat uitdrukkelijk in: de postzegels zijn op de keerzijde voorzien van ene klevende stof, waarmee zij door middel van een weinig vocht op de brieven moeten worden vastgehecht. Het is voor de afzenders van belang ze goed te bevestigen om het afvallen voor te komen. Ze worden geplaatst in de bovenste hoek aan de linkerzijde van het adres. Ja, prachtig dit. Ik ga doorpraten met Gert Holstegen. Hij is hoofdauteur van het handboek Postwaarden in Nederland. Meneer Holstegen, hartelijk welkom. Dankjewel. Mooi om dit te horen. Een weinig vocht moest je op de achterkant van de postzegel doen, anders bleef hij niet zitten natuurlijk. Dat was helemaal nieuw, hè? Die postzegels. Dan moesten mensen leren hoe ze ermee omgingen. Ja, we moeten nu denken aan sommige kinderen uitleggen van wat is ook alweer een postzegel? Ja, precies. Dat was toen. Waar komt uw belangstelling voor die postzegels vandaan? Oh, toen was ik 7. En toen kregen wij bezoek van iemand en die voor de vakantie. En die had toen ook heel echt filatelistisch bezig en zo. En toen vond ik dat zo leuk. En toen, na mijn 7e jaar, ben ik toen geïnteresseerd geraakt tot nu. U verzamelt ze ook, postzegels? Ja, maar ik ben vooral geïnteresseerd in de geschiedenis daarachter. Ja, ja. Van de geschiedenis in feite van PostNL. Ja, nou vandaar dus ook dat handboek, Postwaarde in Nederland. Ja. Laten we teruggaan naar die datum, hè. 27 december 1851. Op die dag werden dus de eerste postzegels te koop aangeboden. Ja. Wat voor waarde hadden ze? Er waren 3 postzegels. Dat was de blauwe van 5 cent, de rode van 10 cent en de oranje van 15 cent. En wie stond erop? En daar stond op Willem III, want die was toen net een paar jaar eerder, daar was die koning geworden. Op alle 3 de postzegels stond de koning. Ja, en toen waren er al postzegels in het buitenland. Die hadden ze toen al bezig. Die gebruikten ze toen al. Oh, ja. Dus Nederland was niet de eerste die daarmee. Nee. Dus met andere woorden, een heleboel mensen wisten al van het bestaan van postzegels. En als je zo'n eerste postzegel per ongeluk nog ergens hebt liggen, is die dan veel waard? Dat hangt er vanaf als die helemaal ongebruikt is en een achterkant, wat je net zei, niet bevochtigd is. Ja, precies, noem maar op. Dan is die behoorlijk wat waard. Ja. Ja. Maar hoeveel dan? Gebruikt is het helemaal afhankelijk van in welk. Waar die gestempeld is, in welke plaats en dat soort dingen. Maar zijn er nog wel is er een verzamelaar die eerste postzegel geeft, ongestemd? Nou, er zijn er nog behoorlijk wat. Want die zegels hebben van 1852, 1 januari 1852, tot 1864 waren ze aan de postkantoren. Ja. Maar wat zijn nu waard nu als je die zou hebben? Nou, nogmaals, dat wisselt heel sterk. Ja. Maar ze zijn in ieder geval een tientje waard, als ze mooi zijn. Hè. Maar ze waren niet... Tientje? Dat valt me tegen. Nou ja, nee, maar dat is helemaal afhankelijk van de kwaliteit. Okay. Want die zegels waren toen niet geperforeerd. Nee. En die moest je knippen. Ja. En soms knipten ze niet zo goed. En dan, dat soort zegels, die zijn niet zo veel waard. Nee, ik snap het. En hoe ging dat dan voor die tijd? Want voor die tijd werd het ook wel post verstuurd. Dus hoe, toen waren er geen postzegels. Ja, nou, we kregen een nieuwe grondwet in 1848. Ja. En een nieuwe postwet had daarmee te maken met die nieuwe grondwet ook. Van 1850. En toen ging dus de... Nederland ging toen meer die hele post controleren. Enzovoort. Maar wat er ook achter zat, was dat tot 1850... en eigenlijk misschien wel tot 1860... heel weinig mensen konden lezen en schrijven. Mm-hmm. Daar waren het alleen maar de elite die bezig hield met lezen. Maar stel dat wij in die tijd elkaar iets wilden sturen... hoe werd dat dan? Hoe ging dat dan? Wat normaal was dat als ik een brief naar jou stuurde... dan stuur ik die brief naar jou gewoon op, zonder postzegel, niks. Helemaal, en dan betaalde jij het geld. Ja. De ontvanger betaalde. De ontvanger betaalde. Ja. Dus met andere woorden, dat was normaal. En toen die postzegels kwamen, toen betekende het dus... dat degene die sturen, de afzender, die betaalde dan het port. Ja. En ja. Zo. En het port was afhankelijk, want wat ik al zei, van die zegel van 5 cent... was voor het vervoer binnen 30 kilometer. Ja, want dat kwam natuurlijk ook op gang ineens, het postvervoer. Ja. Dus middels treinen en zo, denk ik ook. Ja, want dat is het essentiële van het hele geheel. In 1850 begon dus echt overal begonnen die treinverbindingen te komen. En dat was in 1900 al totaal anders. Dus de economie is tussen 1850 en 1900 enorm omhoog gegaan. Mm-hmm. Maar ook werd er steeds meer geschreven en gelezen. Dus kinderen mochten naar school en dat soort dingen. Dat was echt een enorme verhoging. De geletterdheid nam toe, waardoor ook het automatisch voor de post aantrekkelijk werd. Mensen gingen elkaar kaarten en brieven sturen. Precies. En vanaf 1870, toen kwam er een nieuwe post, een aangepaste postwet. En dan had je 5 cent zegel. Toen was die wel met tanding en zo. En dan was er 5 cent, ook met Willem III weer daarop. En dan mocht je die plakken op alle brieven die tot 15 gram die binnen Nederland. Ja. Dus toen was het veel goedkoper dan in 1851. Want toen ging het nog per kilometers. Dus dan moest je bepaald... Maar daarna dus niet meer. Nee, oké. Okay. Nou, dus dat heeft een hoop opgelost. Oh ja, en ontzettend veel meer mensen gingen schrijven. En dat was voor de economie natuurlijk ook prachtig. Nou zei u net al van... U bent vooral ook geïnteresseerd in het bedrijf daarachter. Dus vroeger was dat natuurlijk de PTT. Ja. Ja? Nou, vroeger was het nog ook de posterijen. Ja, okay. Dat viel onder allerlei ministeries, financiën en dat soort dingen. PTT werd uiteindelijk KPN, 1989. Ja. Is dat verstandig geweest? Nou, dat is een goede vraag. De vraag is, en ik ben ook aandeelhouder van PostNL. Oh. En ik zit, dat had u wel even van tevoren mogen zeggen. Ik hoor net allemaal verhalen over Cora van den Nieuwenhuis, maar... Nee hoor, maar ik ben... Ik vind PostNL, heb ik hele goede contacten mee, dus daar heb ik geen probleem mee. Nee. Maar ik vind wel dat je kunt afvragen, moet PTT of moet PostNL niet een staatsbedrijf weer worden? Ja, maar dat is natuurlijk het punt. Het is een goede vraag. Ja, daar zit ik hier voor. Ja. Ja, wat vindt u? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek als ze weer een staatsbedrijf zouden worden. Want ze zijn heel bazaal bezig. Hè? Maar het is echt een beetje hetzelfde als die treinverbindingen. Dat is nu ook niet... maar het is grotendeels vanuit Utrecht geregeld. De NS. Al die bedrijven zijn uiteindelijk particulier geworden. Nou, niet alles bij de trein. Maar in ieder geval, ik vind wel dat je dit soort dingen als de post... En dan praat je ook over pakketten. Vergeet dat niet. Mm. Dat is door e-mail en zo is die pakketten enorm versterkt en zo. En nou ja, ik vind dat soort dingen zijn zo bazaal dat je kunt afvragen of dat niet een staats iets is. Want kijk, op een gegeven moment, u hebt net dat punt aangegeven dat mensen geletterd werden en ook meer gingen schrijven. Nou ja, dat is nu nog steeds zo. Alleen ik heb het idee dat er veel minder wordt geschreven nu. Ja, op dit moment gaat het andersom. Omdat de e-mail en zo is en dat soort dingen. Ja, WhatsApp. Ja, nee, en dat vind ik, nou ja, goed, dat is, maar dat zal de tijd leren dat ze dan nou toch wel weer. Maar je moet, maar ook het onderwijs als zodanig is een probleem. Schrijft u nog vaak een brief of zo, of een postkaart naar iemand? Nou, dat doen we wel af en toe. Maar we gebruiken natuurlijk ook veel de e-mail. Ja. Maar ik schrijf dus ook voor het handboek Postwaarde. Ik ben dus ook in het Nationaal Archief regelmatig. Ja. Waar je fantastisch geholpen wordt overigens. Ja. Dus met andere woorden, ik kan. Ik vind mijn leven vanaf mijn zevende jaar. Ik heb twee dingen gedaan. De neurowetenschappen. En dat is één. Okay. De helft van mijn leven en de andere helft is. De postzegel. Handboek Postwaarde Nederland. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Holstegen. Graag gedaan. Ging dus over de eerste postzegels die vandaag 172 jaar geleden gekocht konden worden in Nederland. Meer historische wistjesdatjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een toepasselijk liedje als het gaat over postzegels en postkaarten. Shocking Blue. Shocking Blue uit Den Haag met Mariska Veres en Send Me a Postcard. U luistert naar Villa VDB. De nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 staat iedereen in Volendam nog bij. In die nacht kwamen 14 mensen om het leven, raakten er meer dan 240 mensen gewond bij die brand in café Het Hemeltje. Om die ramp te verwerken en ook te accepteren werd de stichting Volendam United opgericht. Sportzender ESPN maakte een documentaire over die stichting. En ik ga erover praten met John Bond. Hij was die avond in Het Hemeltje. Hartelijk welkom. Ja. En de perschef van voetbalclub Volendam, en dat is Sonny Sier. Dus John en Son hebben we hier. Exact. Sonny, hartelijk welkom. John, jij was er in Het Hemeltje. Ja, dat klopt, ja. Wat staat je er nog van bij? Nou, eigenlijk nog heel veel. Allereerst dat het was een hele gezellige avond. Het was gewoon 4 oud en nieuw. En op een gegeven moment, rond een uurtje of ja, 11:45. Nou, net dat het de nieuwjaarswensen waren gegeven. Toen, ja, toen brak eigenlijk gewoon de hel los. En kwam het hele plafond vlogen in de brand. En ja, was het één grote chaos en paniek. Hoe ben jij eruit gekomen? Ja, eigenlijk gewoon op eigen houtje. Wel als een van de laatsten, omdat we echt helemaal achter in het café zaten. Echt waar het ontstond, zeg maar. Daar zaten wij echt zo recht onder. Ja, en voordat we eruit waren, toen ja, alles was al leeg. Mm. En ja, we werden beneden opgewacht door de brandweer al. Ja, en ik zie jou hier zitten. Wat heb jij eraan overgehouden? Ja, ik heb 70% van mijn lichaam derde graads brandwonden. Mijn hart is niet helemaal goed. Longproblemen. Ja, eigenlijk dat soort dingen, ja, die bij brandwonden horen, zeg maar. Ja. Dan komt die jaarwisseling er ook weer aan. Herbeleef je dat dan ook nog? Of? Nee, niet meer. Nee, in het begin wel. Dat is natuurlijk logisch. Maar dat wordt echt geleidelijk aan, wordt dat gewoon elk jaar minder. En nu kunnen we het gewoon gelukkig weer met z'n allen gewoon vieren. En ja, kunnen we gewoon weer plezier hebben op. Je hebt daar ook lichamelijke gevolgen aan overgehouden, ja, die ook zichtbaar zijn. Ja. En ja, zo lopen er natuurlijk veel meer mensen rond in Volendam. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat was in het begin natuurlijk wel even wennen. En ook voor de mensen om ons heen. En met name ook kwamen we erachter dat vooral kinderen ook er heel heftig op reageerden. Ja, en toen waren de mensen die dachten van, daar moeten we misschien wat mee. En toen is Volendam United opgericht. Ja, ja. Gaan we zo natuurlijk over hebben. Sonny, want jij bent veel jonger, hè? Hoe heb jij dat allemaal beleefd? Hoe oud was jij toen die brand uitbrak? Ja, ik was 6. En... Dus je was daar die avond niet? Nee, zeker niet. Dat zou heel gek zijn. Nou, in Volendam kan een hoop, hè? Nee, wat ik nog weet van die avond is dat we oudjaar vierden bij vrienden van mijn ouders. En toen had je teletext. Dat was de manier hoe je nieuws vergaarde. Ja. En we hadden wel door dat er wat aan de hand was. En elke keer update teletext zich. En hadden ze het over gewonden en toen doden. En noem maar op. En wat er nog bij staat is dat ergens op de avond de buurjongen van waar we zaten op een of andere manier thuis werd gebracht. En onder de koude douche werd gezet door onder andere mijn moeder. En ik heb dat beeld, ik heb een soort van onderaan de trap meegekeken. Omdat ik ook wel besefte van wat is hier allemaal gaande. En wat ik nog weet is dat mijn moeder me wegjaagt. En ze zegt, dat wil je niet zien. Dit is zo heftig, ga weg. Ja. En dat heftig was het ook. Ja. En ja, goed, daar zit je dan met z'n allen in dat dorp met zo'n ingrijpende gebeurtenis. En dan uiteindelijk is dus die stichting Volendam United opgericht. Ja. Wat was in eerste instantie het idee daarvan eigenlijk? Wat wilden jullie daarmee? Het idee van de stichting was om de jeugd in Volendam vertrouwd te maken met de gevolgen van de nieuwjaarsbrand door middel van sport, spel en muziekevenementen. Dus, en die evenementen die moesten dan, werden dan georganiseerd door getroffenen, slachtoffers van de nieuwjaarsbrand, zodat zij onder de mensen kwamen en zodat die kinderen en de jeugd vertrouwd raakten met het nieuwe straatbeeld in Volendam, omdat er gewoon heel veel mensen waren met brandwonden. En wat hebben jullie allemaal georganiseerd bijvoorbeeld? Strafbaltoernooi. Eigenlijk dat was eigenlijk in Amsterdam is dat begonnen. Johan Cruijff heeft dat toen opgericht, dat 6-6. En ja, als tweede hebben wij in Volendam zo'n groot straatvoetbaltoernooi georganiseerd voor jongens en meisjes. Dat was toen ook nieuw. Mm-hmm. We hebben spelletjes middagen in het voetbalstadion. We hebben een live concert georganiseerd in het stadion, wat toen ook nog nooit gedaan was. En we hebben samen met de comedians Jan-Jaap van der Wal en Raoul Heertje en Nadij Bamali hebben we een... een stand-up comedy avond georganiseerd. Ja. Eigenlijk allemaal leuke dingen. Ja. Dus leuk aan de ene kant, maar tegelijkertijd met dat doel om iedereen vertrouwd te maken met het beeld wat je tegenkomt. Jij was eigenlijk de doelgroep, Sonny. Ja, achteraf besef ik me dat ook nu inderdaad. We waren beelden aan het verzamelen voor de documentaire. En we kwamen op beelden van dat straatvoetbaltoernooi uit. En ik heb mezelf ook gezien tijdens dat voetbaltoernooi. En ik kan nu zeggen dat het mij, maar om mij heen ook wel iedereen heeft geholpen om vertrouwd te raken. Want jij als 6-jarige, jij zag dus in het dorp mensen die vreselijke brandwonden hadden. En wat deed dat met jou? Nou, in het begin is dat wennen en je hebt op een of andere manier ook alweer snel door van dit zijn mensen die iets vreselijks is overkomen. En laten we weer doorgaan. Mm. Laten we het accepteren en het niet gek vinden. En nu kijken we daar dwars doorheen. Je ziet het niet. Als het gaat over Volendam United, moeten we in ieder geval Wim Jonk noemen, hè? Ja. Was de voorzitter. Voetballer, bekend natuurlijk. Ja, nou, hij heeft overal gespeeld, Nederlands elftal. Recentelijk ook nog weer veel in het nieuws. Hè, met alle gedoe daar met de voetbalclub. Hij heeft een wedstrijd georganiseerd uiteindelijk tussen Volendam en het Nederlands elftal van 1988. Het elftal dat Europees kampioen werd. Voor die wedstrijd heeft hij een zelfgeschreven gedicht voorgelezen. Daar gaan we iets van luisteren. Bijna 2 maanden zijn alweer voorbij gegaan. Het lijkt wel of de tijd hier heeft stilgestaan. In ziekenhuizen vechten nog velen voor hun leven. En ik bid tot God dat Hij ze de kracht zal geven. Je kind verliezen, het ergste wat er is. Een pijn die nooit overgaat. Een vreselijk gemis. Volendam, 1 januari 2001. Het gevoel is niet te beschrijven. Oud en nieuw. Een litteken dat voor altijd zal blijven. Ja. Wim Jonk, jij kwam hier binnen, Sonny, met 2 voetbalshirts. Die liggen hier nu op tafel. Ja. Vertel eens, wat zijn dat voor shirts? Dat zijn de shirts die tijdens die zogenaamde wedstrijd van verbondenheid gedragen is. En je zei het al, dat waren spelers als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Wim Jonk onder andere en de toenmalige FC Volendam. En nou, die shirts die liggen hier, die zijn ongewassen. Van wie zijn deze? Ja, ik heb hier die van Marco van Basten. Ongewassen Marco van Basten. Ja, daar staat op hoop, geloof en liefde. Ja. En wat je ook kan zien in de documentaire is dat die voetballers letterlijk ook die mensen gesproken hebben. Dus de brandslachtoffers die goed genoeg waren om naar die wedstrijden te gaan. Die hebben een connectie gemaakt met die voetballers. En dat deed die voetballers ontzettend veel. Ze werden daar stil van en nou, dat was heel bijzonder. Ja. En dat andere shirt? Ja, die is van Jan Wouters. En nou, dat je kan zien dat die ongewassen is dat hij nog heel vies is hier aan de achterkant. Ah, ja. Ja, dus die hebben een week lang gedroogd in de kleedkamer. En die hebben we nu nog steeds. En die zijn echt... Hangen die ergens of zo? Of? Ja, die zijn ergens opgeslagen bij Klaas Schilder. Dat is een collega van mij. Die komt ook in de documentaire voor. Ja, en die bewaart het met zijn leven. Ik heb ze ook met hoge uitzondering meegekregen net. En ik moest er heel voorzichtig mee omgaan. Ja. Nee, die zijn heel bijzonder, deze. Ja. En het belangrijkste natuurlijk, John, is wat heeft al die steun gedaan met jullie, met de slachtoffers? Ja, die steun, dat was goud. Dat is eigenlijk wel een geluk bij een ongeluk dat het gewoon dat dit ons allemaal is overkomen. Omdat je gewoon met z'n allen dit kan verwerken. Met mijn vrienden ook, weet je. Je kan er altijd met elkaar over praten. En je hebt altijd wel iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. En ja, dan heb je aan 1 woord genoeg. En niets was te gek in Volendam. Dat is dan ook weer zo mooi aan Volendam, weet je. Als er wat georganiseerd moest worden, dan was dat zo gepiept. Hmm. En overal waar we kwamen werd hulp aangeboden. En eigenlijk niks was te gek. De hechte gemeenschap van Volendam wordt ook wel eens bekritiseerd natuurlijk. Hè, dat het heel erg op zichzelf is. Maar in dit geval pakt dat dan heel goed uit. Dus. Ja, absoluut. Ja, ja. Die kritiek die snap ik zelf niet echt. Maar tijdens de nieuwjaarsbrand was dat inderdaad echt goud. Heeft me echt en mijn vrienden en iedereen heel goed geholpen. Ja. Jullie hebben de film al gezien, neem ik aan. Hè? Want hij wordt morgenavond, dacht ik. Ja. Wordt hij uitgezonden, Volendam United, bij ESPN 1. Dus dat is zit ook in veel pakketten, gewoon gratis. Kan je hem gewoon kijken om 10:00. Hoe is dat geworden? Tranen ook misschien wel soms? Of? Nou ja, John. Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien. Dus ik heb al in de teaser heb ik gezien. Dus ik wilde hem echt gewoon eventjes lekker op de bank. Oh, okay. Even gewoon met mijn vriendin gewoon even rustig kijken. Morgenavond ga je gewoon voor de buis zitten. Ja. Nou, ik kan zeggen dat hij geslaagd is, maar dat hoop ik morgen te horen van de mensen natuurlijk. En waar het vooral om ging, is dat al het lelijk wat de brand heeft met zich meebrengt, waren er toch ook wat een aantal tussen haakjes mooie initiatieven. Daar heeft John over verteld. Precies wat jij net beschreef ook natuurlijk. En dat verhaal is nog niet verteld. Er zijn ontzettend veel verhalen over de brand al verteld, maar de rol van deze mooie dingen en van FC Volendam in die tijden niet. En dat is door de mensen heel goed in beeld gebracht. Morgenavond 10:00, ESPN 1, de documentaire Volendam United. Jullie hartelijk bedankt voor jullie verhaal hier. John Bond en Sonny Sier. Nieuws snipper. We gooien er nog een nieuws snipper uit. U hoort weer een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op deze zender, NPO Radio 1. En u krijgt daar een vraag bij. Dus als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen 0800-1101. I think we have to confidence because we already showed against Arsenal, against Liverpool. We can go head-to-head with the best teams. And now we beat Villa. But so we have to do it repeatedly. We have to do it every third day, if necessary. And that is a big challenge from this team. Ja, jullie mogen niet meedoen, hè? Voetballiefhebbers. Een fragment vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Manchester United, Erik ten Hag, hoorden we natuurlijk net. Zijn team won gisteren van Aston Villa. Wat was uiteindelijk de eindstand van die wedstrijd? Als u het weet, mag u nu bellen. 0800-1101. Wat was de eindstand van die wedstrijd Manchester United tegen Aston Villa? Villa VDB, goedemiddag. Villa VDB, goedemiddag. Hallo? Hallo, met wie? Hallo? Ik hoor iemand met een baard in de keel. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Guillaume Lemmens. Guillaume, luid en duidelijk. Ja, fijn. Wat was het antwoord? 3-2 voor meneer Ten Hag. Ja, ja, stonden we 2-0 achter en het werd uiteindelijk toch nog 3-2. Dus ja, voorlopig, ja. De kerst heeft hij gehaald en ik denk dat hij auto nu ook wel haalt. Toch? Zeker weten. Ja. De eerste prijs heb je binnen, dat is een witte Maxpad. Dan gaan we naar het opvouwbare thermoboxje. In de winter heel goed gebruiken om ettersoep in warm te houden. Net als in veel andere landen heeft Engeland hebben ze geen tweede kerstdag. Hoe wordt de dag na eerste kerstdag in Engeland genoemd? Boxing Day. Boxing Day. Dat is goed. En dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort in Volendams Oranje. Het was sowieso een fijne kerst voor United fans, want 25% van de aandelen zijn in handen gekomen van Jim Ratcliffe. Hij is de eigenaar van een bedrijf dat ook actief is in het wielrennen en de Formule 1. Wat is de naam van dat bedrijf? Ja. Ja. Ja, dan moet je gaan nadenken. Zitten dus ook in het wielrennen, zo'n wielenploeg. Daar is het misschien wel bekend van, maar ook in de Formule 1 dus. Ja, ik durf niet te zeggen Red Bull of zo. Nee. Die is het niet. Jumbo, Jumbo. Sorry? Jumbo. Nee. Jumbo Fixa. Nee, die is het ook niet. Nee, je kan nu alle sponsors op gaan noemen, maar nee. Het is Ineos. Of Ineos. Hij wil flink gaan investeren in het stadion van Manchester United. Dan kom je in de selectie, dus dat is goed nieuws voor Erik ten Hag. Blijf aan de lijn, Guillaume, want we gaan je gegevens noteren en dan komen die prijzen naar je toe. En ik wens je een prettige woensdag. Dank u wel, jullie ook. Hoi. NPO Radio 1. Vrijdagavond is Neerlandica en filosoof Lotte Jensen te gast in Het Jaar Van. Ze is Deense en gefascineerd door de Nederlandse identiteit. Denen die hebben overal vlaggen mee en die koesteren hun identiteit. En Nederlanders die klagen wat af. Ze onderzoekt de invloed van rampen zoals watersnoden op de vorming van wie we zijn. Daar zijn echt twee houdingen ten opzichte van die strijd met het water. De ene is er een van trots. Maar we hebben natuurlijk ook een lijn van kwetsbaarheid. Vrijdagavond. Suzanne Bosman in gesprek met Lotte Jensen. Ik hou echt van Nederland. Van 9:30 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Het nieuwe seizoen van Karo NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO Plus. Vertrek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Erik van Muiswinkel is zometeen te gast bij Villa VDB. Hij is al maanden bezig met de vertaling van de Broadway musical Frozen. Hoe vertaalt hij een Engels verhaal naar het Nederlands zonder af te wijken van het origineel? Daarover zometeen meer. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Het waterniveau in de IJssel bij Deventer is afgelopen uren niet meer gestegen. Het peil is gestabiliseerd op 6,20 meter boven NAP. Dat is onder de kritieke grens van 6,30 meter. Als het water nog stijgt, dan komt het volgens de gemeente zeker niet verder dan de Wellen. Dat is de weg op de kade langs de IJssel. In Deventer zijn gisteren zandzakken op de kade geplaatst. Ook in Kampen zijn voorzorgsmaatregelen genomen en is de situatie onder controle, zegt verslaggever Edwin van den Berg. En dat is eigenlijk te danken aan een recent aangelegde extra arm, een rivierarm aan de IJssel, waar een deel van het water naartoe wordt gestuurd en dan richting het Ketelmeer wordt gebracht. En dankzij die extra rivierarm is bijvoorbeeld hier de stand van de IJssel met zo'n 40 centimeter verlaagd. De hoge waterstanden zijn een gevolg van de vele regenval van afgelopen tijd, in combinatie met slecht weer in Duitsland. De bodem is daardoor verzadigd geraakt en het water kan moeilijk weg. NSC en Volt stellen Kamervragen over de overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de energiesector. Uit opgevraagde stukken blijkt dat zij in het kabinet nog energiezaken besprak vlak voordat ze lobbyist werd. Van Nieuwenhuizen zegt daar nu over dat haar politieke antenne niet scherp was. Kamerleden Omtzigt, Van Vroonhoven en Dassen willen van demissionair premier Rutte weten waarom die Van Nieuwenhuizen tot allerlei kabinetsvergaderingen toeliet, terwijl hij wist dat ze lobbyist wilde worden. Een Griekse politieagent die begin deze maand ernstig gewond raakte bij volleybalrellen in Athene is overleden. Hooligans gingen elkaar te lijf, de agent kreeg een vuurpijl in zijn been en overleefde dat uiteindelijk niet. Zoals al was aangekondigd is Danny Blind benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat gebeurde tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Blind vervangt Jan van Halst, die tijdelijk algemeen directeur van Ajax is geworden. Een zeeschildpad die zaterdag aanspoelde bij Zoutelanden heeft het niet overleefd. Het dier was genoemd naar de Zeeuwse band Bluff en werd opgevangen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar zitten nog 5 aangespoelde schildpadden. De Turkse president Erdogan heeft de Israëlische premier Netanyahu vergeleken met Adolf Hitler. Op een evenement in Ankara vergeleek hij de Israëlische aanvallen op Gaza met de manier waarop Nazi-Duitsland de Joden behandelde. Erdogan deed al vaker zulke uitspraken over de Israëlische regering. En ook bekritiseerde de Turkse president opnieuw westerse landen die Israël steunen. Overigens maken Netanyahu en zijn regering ook vergelijkingen met Hitler als het over Hamas gaat. Het Louis Couperus Museum sluit op Oudejaarsdag. Het museum in Den Haag trok dit jaar meer bezoekers dan ooit, maar komt geld tekort. Het particuliere museum, voor een van Nederlands bekendste schrijvers, werd in 1995 opgericht door kunsthistorica Caroline de Westenholt. Al die jaren heeft het museum vooral uit eigen zak bekostigd. Naar eigen zeggen stak ze zo'n 30.000 euro per jaar in de collectie en in het gebouw. En het weer bewolkt en bijna overal droog. Vanavond vanuit het zuiden weer regen. Het is ongeveer 9 graden. Morgen zon en een bui en veel wind. En dan is het een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er zijn een paar files die echt vertraging opleveren. Dat is de A1 onder andere richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier op onthoud. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Malden en Haps 20 minuten vertraging door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Eindhoven. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu 15 maanden gratis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, dit liedje, dat kent u vast en zeker. Laat het los uit de Disney-kaskraker Frozen 2013. Op Broadway in New York is al sinds 2018 een musicalversie van die film te zien. En ook op West End in Londen is die al 2 jaar te zien. En in mei komt deze musical ook naar Nederland. Er wordt een Nederlandse versie gemaakt. En verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling is Erik van Muiswinkel. En die is hier bij ons. Jawel. Hartelijk welkom. Hoe vaak heb je dat liedje Frozen al gehoord? Dit is ook het liedje waar ik mee begon. Ik dacht, ja... Als je aan Frozen moet doen, dan moet je met Let It Go beginnen. En ik denk dat ik het wel 1200 keer gehoord heb. En het is overigens, viel me echt op, steeds beter geworden. Het is veel beter dan je denkt als je het 1 keertje hoort. Maar dus zeg maar, jouw eerste klus was dan dit nummer vertalen, maar dat was dus al vertaald voor die film. Dat was mijn eigen keuze. Heb je er veel aan gedaan of niet? Is het veel veranderd ten opzichte van de film? Ik heb geen seconde naar die vertaling gekeken. Ik wist dat die bestond. Nee, die oude vertaling. Mm-hmm. Nee, die was, of die goed is of niet, daar ga ik niet over. Dat liedje komt er gewoon zo in, zoals het nu. Wel, nee, dat moest opnieuw. Oh, toch wel? Nee, sorry, ik dacht, je begrijpt me verkeerd. Nee, juist omdat dat zo'n grote hit is, was ik zelf benieuwd wat ik met die Engelse-Amerikaanse song kon. En ik heb helemaal niet meer, ik wist alleen laat het los, laat het gaan. Uiteraard. Ja. Dat spreekt vanzelf. Dus dat heb ik ook laat het los, laat het staan. Dat heb ik laten staan. En de rest van het lied ben ik gewoon gaan vertalen. Oh, toch wel. En toen heb ik het veel later daarnaast gelegd. En ja, er staan weinig woorden op dezelfde plek. Dan had ik het destijds ook met de Kleine Prins. Dat heb ik ook opnieuw vertaald. Want je moet je eigen toon treffen. En die hoort heel erg bij jezelf als vertaler. Dus ook bij de hele musical. Dus het is merkwaardig als er opeens 1 liedje is van een andere hand. Dat hoor je na twee regels. Nee, oké. En want kijk, je begint dus met de liedjes, begrijp ik dan, als je zo'n klus krijgt. Ja, je mag doen wat je wil. Ze vragen gewoon, kan het over 4 maanden af zijn? En dan moet het nog door een enorme molen. Daar zit het nu in. Er is nog niets van mijn hele vertaling goedgekeurd. Leg even uit hoe dat werkt. Jij maakt die vertaling dan uiteindelijk. En dan moet dan iemand daar van die echte productie weer zeggen van ja of nee. Die vertaling wordt terugvertaald. Dus in dit geval een jongen die steengoed Engels kan, of het Engels als tweede taal is, die vertaalt mijn vertaling terug, zodat zij kunnen lezen wat er inhoudelijk staat. Want ze willen niet dat je al te raar sprongen maakt. En als je dat al doet, dan moet je dat kunnen verdedigen. Als ik van letterlijk van een mug in de tekst een olifant maak, dan vragen zij, what's the deal? Ja. Why the elephant? En dan moet ik uitleggen, ja, maar bij ons in Nederland hebben olifanten zo'n hele typische rol, die bijten ons zomers. En dat zijn geen muggen. Dus dan ga je het proberen te verdedigen. En meestal lukt dat wel. Bij Aladdin, dat heb ik hiervoor gedaan, had ik een stuk of 20 van die opmerkingen van Disney. En ja, die kan je dan stuk voor stuk counteren. En soms moet je door de knieën. En ja, want, maar zij moeten het kunnen beoordelen. Maar we kennen jou, jij bent ook grappenmaker, cabaretier. Is dat dan, kun je dan in zo'n vertaling ook nog iets kwijt van ja, iets persoonlijks, een knipoog? Nee, ja, jawel, nou ja, heel klein beetje. Maar kan je een voorbeeld van geven? Als er knipogen in de tekst zitten, dan moet ik ook die als knipoog in Nederland vertalen. In Aladdin was er een goed voordeel. Bijvoorbeeld, daar werd Oprah Winfrey op de hak genomen. Met haar, you get a car, you get a car. Ja. Ja, dat kennen wij niet. Een enkeling. Dus daar maak ik van. De wereld draait door aan tafel. Weet je? Dan ga je iets maken wat Nederlands is. Ja. Maar dat zijn niet zozeer vondsten. Dat moet je gewoon, dat staat in de tekst. Dat moet. En kleine knipogen, ja, die kan je wel doen. Maar je moet je gewoon aan de tekst houden. Ik laat op een gegeven moment wel een van die twee kleine meisjes. Anna en Elsa zijn de grote heldinnen. Dat zijn de koningin en haar zus. Echt Elizabeth en Margaret. Ik herken ze ook aan alle kanten. Dat is een ontzettend leuk koppel is dat. Daarom is die film en de musical ook zo waanzinnig populair. Dat koppel is steengoed. En als kleine meisjes, dat is schitterend aandoenlijke scènes. Daar laat ik op een gegeven moment zeggen, zegt die kleine Anna, die zegt, well, thank you, you can go. Van, het is goed met je wegwezen. Tegen de ouders notabene. Ja. Want zij is een brutaaltje. En laat ik zeggen, ja, dank u wel alsjeblieft. En ja, mensen boven de 50 horen dan nog net Toon Hermans misschien. En dat meisje zelf niet. Ik weet ook niet of dat mag blijven staan. Maar dat vind ik van die micro-leuke dingetjes. Kleine citaatjes die mensen nog wel. Ik laat het Koninklijk Gezin van Arendelle laat ik een goed stel noemen. Nou ja, we weten het allemaal nog. Ja. Boven de 40. Een goed Theo stel. Rijtsma. Hè? Dat was Theo Rijtsma met het Nederlands elftal. En dat hoeft niemand per se te horen. Het moet wel gewoon kloppen voor iemand die dat niet weet. Maar ja, zo strooi je wel wat krentjes rond. Ja. Ja. Ik begreep bijvoorbeeld het woord but. Hè? Dat komt dan in Engels versie woord. Ja. Kont. Ja, but is niet echt. Kont is eigenlijk aas. En het is niet voor niks dat zij but gebruiken, want dat is een beetje het kinderwoord. Mm-hmm. En vroeger zeiden wij bibs. Nou, dat klinkt inmiddels zo ontzettend stomzinnig. Dat doe je niet meer. Tenzij het heel erg duidelijk. Tenzij het weer dom bedoeld is. Maar, en billen, wat wij normaal kinderen, ja, je blote billen. Ja, dat zijn weer twee lettergrepen, dus die kan je vaak niet. Anna roept op een gegeven moment, freeze my butt. Bevries mijn kont, zouden wij dan toch roepen. Mm-hmm. Ja, kont is net iets te grof in de mond voor zo'n klein meisje. Zou het toch niet zo heel gauw doen. Dus dan maak je dan ijsbillen, weet ik veel. Dan moet je dan even een andere kant op denken. Maar aas is, ze maken er zelf een woordgrap mee. Dan die Olaf, die sneeuwman, die roept, I lost my aas. En dan komt er een ander woord, assets of zo. En dan zit die hele zaal in Londen om te lachen, omdat ze aas horen. Mm-hmm. Maar eigenlijk mag dat niet. Nee. Ik moet zeggen dat Disney en deze hele Frozen-makers, die zijn echt wel heel veel minder preuts dan in vroeger jaren. Daar is gewoon een generatie van 30ers en 40ers aan de macht. En die vrouwen ook die het verhaal maken, die Jennifer Lee. Ja, die zijn echt niet zo, zo kinderachtig meer. Nee. Is er een moment geweest dat jij, nou ja, bijna een soort Eureka-momentje van, wauw, nou, niet dat je dan een veer in je eigen but moet steken, maar dat je dacht van, wauw, dit is mooi, dit komt zomaar tot me. Ja, nou, het grootste wauw-moment was ooit met Aladdin. You ain't never had a friend like me. En daar zat ik op een terras en flow. Je zit in het ritme te denken, daarom moet je die liedjes zo vaak horen, omdat je zit constant, pa, pa, ba, da, ba, da, ba, pam. Daar moet het. Het Nederlands moet daarin vloeien, zodat het lekker zingt. En daar past het woord never nooit opeens in. Ja, dat hoor je kinderen gebruiken. Ja, ja. Het is van iets later datum. Dus dat was echt een moment. Ja, dat past als dat zo werkt. En ik had het in Frozen een klein beetje met een heel erg dramatische duet tussen de twee zusters. Dat is later ingeschreven, dat staat niet in de film. I can't leave you, not again. I can't leave you like then. En I can't lose you. Ik zeg het verkeerd, I can lose you. En dat is heel heftig, want ja, en daar staat letterlijk, ik kan je niet verliezen, of ik mag je niet verliezen. Ja, dat zijn, weet ik veel, 8 lettergrepen. Ja. En I can't lose you, dat zijn er 4. Mm-hmm. Dus dan moet je bezuinigen. En je wil het woord verliezen, want daar zit alles in. Dus dan moet je het terugballen. En uiteindelijk is het geworden, maar daar kan je rustig een paar uren op puzzelen. Jou verliezen, popopom. Jou verliezen als toen. Want als toen verwijst terug naar die kleine meisjes. Mm-hmm. En dat moet erin ook. Dus de emotionele kernwoorden, verliezen en toen. En dat het niet dat het niet kan, dat moet er allemaal in. Maar dan blijft er uiteindelijk alleen maar drie lettergreepjes over. Jou verliezen, popopom, jou verliezen als toen. En het moet rijmen op oen. En dan heb je nu de uitdrukking die steeds meer, nou, laten we zeggen, 20ers, 30ers volgens mij gebruiken. Van ja, ik moest afscheid nemen, ja, het was niet te doen. Dan zeggen ze gewoon, ik moest zo huilen, ik kan het niet opbrengen. Dus niet jou verliezen, niet te doen, jou verliezen als toen. Alweer, ik moet hopen dat ze dat goedkeuren, dat het past, dat het allemaal klopt. Maar dat zijn wel, als het puzzeltje zo in elkaar valt, dan kan je wel eens een heel klein dansje maken. Ja, maar grappig, ik zat net te denken, het is eigenlijk een soort puzzel inderdaad voortdurend. Je stukjes naast elkaar, tussen elkaar inleggen. Het minste probleem is eigenlijk vaak het rijmen, want Nederland heeft heel veel verschillende goede rijmklanken. Meer eigenlijk zelfs nog dan in het Engels, denk ik wel eens. Maar dan beginnen eigenlijk pas de problemen. Want het gaat er, de constructies van die zinnen zitten anders in elkaar. Ja. Alle meervouden hebben wij twee lettergrepen. Billen, armen, benen, landen, koninginnen in plaats van queens. Dus daar zit je altijd te worstelen. Ja. En dan moet je er naartoe schrijven. En het grappige is, uiteindelijk lukt het altijd. Ja. Test je het eigenlijk nog op iemand uit of zo? Voordat je het eerst te weinig. Vooral op mezelf. Ja. Ik heb wel Let It Go heb ik door mijn dochter laten inzingen. Wat, die zei trouwens ook, het is dat hoog. Dat is namelijk echt heel erg hoog. Dat is nou ja, wat die meiden daar doen in die zaal. Om dat lied dag in dag uit, avond aan avond zo te zingen. Maar en dan hoor je meteen ook weer dingen. Er zitten altijd hele kleine ongerechtigheden in. Oké, maar dan zing zij het in en dan hoor je het terug. En dan pas scherp slijpen. Pauzetjes. Ja. Not the footprint to be seen. Nog geen voetafdruk te zien. Nou, dat kan je. Dat lijkt exact hetzelfde, maar in de muziek zit weer een pauzetje. Not a footprint to be seen. En daar willen ze per se ook die pauze hebben. Ja. Dus daar kan je niet een voet af zien. Nee, dat gaat niet. Nee. Dus ze moeten toch weer die voetstap worden, wat ik iets minder vind. Geen voetstap hier te zien. Enfin. Ja. Geen voetstap zit erin in de sneeuw. Dus je zit steeds vier dingen tegen elkaar af te wegen. Het ritme, de lettergrepen. We hebben een mooi inzicht gekregen in hoe dat dan werkt. Want als straks dan komt de hele cast komt erop te staan, vertaling Erik van Muiswinkel, dan weten we dat meer is dan toch maar even één op één een woordje vertalen. Ja, eigenlijk is het helemaal niet vertalen. Het is nauwelijks vertalen. Je moet opnieuw een liedje schrijven waarbij je stiekem zo dicht mogelijk bij het origineel blijft. Ja. Dus het zit ergens tussen vertalen en zelf vertellen in. Ja. Ja. Goed, zij moeten eerst goedkeuring geven nog en dan gaat het dus echt beginnen. Vanaf 31 mei 2024, dan moet het helemaal klaar zijn. Want dan is hij te zien in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. De musical Frozen. Met de teksten in het Nederlands dus van Erik van Muiswinkel. Dank voor het gesprek. Grote opera. Dank. So good. Indian was dat. En Stay, zo heet het liedje. Nieuws. Snipper. Ja, we doen er nog een nieuw snipper uit. U kunt weer dat prachtige prijzenpakket winnen. We gaan trouwens in het nieuwe jaar, begreep ik, de prijzen weer aanpassen. De kaarten zijn terug. Er zijn hele dozen met kaarten. Ik dacht dat het onze kerstpakketten waren. Maar het zijn dozen vol met Max-kaarten, spelkaarten. Dat gaan we van het nieuwe jaar weer in stoppen. Dat is dan nu de snipper voor nu, de opgave. U hoort weer een fragment, eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. In de ochtend weliswaar. Kijk, een van de grote problemen vind ik nu dat de kloof tussen arm en rijk toeneemt. We hebben het allemaal over het klimaat. Dat is ook verschrikkelijk wat we daar zien gebeuren. Maar ik vind het eigenlijk net zo belangrijk dat er is veel over geschreven al, hè, dat de vermogensopbouw zeer ongelijk verdeeld is. Ja, deze man is schrijver en communicatieadviseur. Was vanochtend te gast in Sven op 1, waar Sven overigens ontbrak. Maar de vraag is, wie is het? Wie hoorden we hier? Als u het vanmorgen gehoord hebt, dan is het een eitje. Het is ook op te zoeken natuurlijk, maar we willen het graag weten. Als u nu mailt naar villavdb@omroepmax.nl... zet uw naam en uw telefoonnummer bij en het goede antwoord, dan maakt u kans op het prijzenpakket. Dus wie is deze schrijver en communicatieadviseur vanochtend te gast bij Sven op 1? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Willem moet het hebben van zijn loopvermogen. Willem is een stille eigenlijk niet zoveel aan. Willem, goedemiddag. Hallo. Willem van Mechelen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ken je die van Spaan en Vermegen? Dat liedje? Nee, die ken ik niet. Oh, oké. Nou, dan moet je ze opzoeken. Dat is echt mooi. Mooi liedje. Oh, ja. Over Willem. Op de wijs van, volgens mij, van... Love of the Common People, ja. Ja, dat was hem. Ja. Willem, je hebt gebeld in verband met ons spel. Laten we maar gelijk naar de stand van zaken gaan. We hoorden net een stem. De man is schrijver en communicatieadviseur. Was de gast bij Sven op 1. Wat is zijn naam? Onno Aarden. Dat is helemaal goed. De witte Max-pet is binnen. We gaan voor de prijs nummer 2. Hij werd in september woordvoerder in Den Haag. Van welke partij? Ja, NSC. Ja, ook goed. Nieuw sociaal contract. Maar stapte binnen een paar uur alweer op. Want er kwamen namelijk tweets naar boven dat hij een andere politieke partij een gezwel had genoemd. Welke partij is dat in de ogen van Onno Aarden? Was dat? Ja, ik dacht BBB. Ja, dat is ook goed. De volle map, Willem. Nou, kijk eens aan. Goed gespeeld. Luister je de hele dag naar NPO Radio 1? Of, Nee, ik zat toevallig in de auto. Dus ik hoorde het staartje van dat gesprek tussen Onno. En ik ben even de naam van die interviewer kwijt. Ja, want Sven was er niet vanochtend. Ik weet het ook even niet wie er zat. Je ziet maar dat het uitbetaalt. Want als je veel luistert, dan weet je ook gewoon de antwoorden in de snipper. We gaan al die prijzen opsturen naar Amsterdam. Ik wens je een prettige jaarwisseling. Heel fijn, dankjewel. En blijf ook in 2024 luisteren. Zometeen bijvoorbeeld Geld of Je Leven hier op NPO Radio 1 met Margje Fixen. Margje, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. We merken het allemaal toch wel ook zo rond de kerst in de supermarkt. En aan de rekeningen die we krijgen, bijna alles is het afgelopen jaar duurder geworden. En als reactie daarop heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd. En dat heeft ook weer gevolgen. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben in Geld of Je Leven. Komend half uur hier op NPO Radio 1 met Margje Fixen. Wij melden ons morgen even na tweeën voor de laatste Villa VDB van dit jaar, 2023. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta komt dan langs. We blikken terug op een jaar waarin grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onder een vergrootglas lag. Wat nemen we daarvan mee naar 2024? Althans, de goede dingen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2015. 28 december wordt het dan. Want toen overleed Lemmy Kilmister, de frontman van hardrockband Motorhead. Dat morgen in de Villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Ik ben de Bob. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Deventer verwacht niet dat de oude binnenstad blank komt te staan. De IJssel staat wel hoog, maar de kademuur is opgehoogd met zand.